بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. kitabu hiki tulikichagua hivi sasa inshallah katika hii darasa ya pili, alhathu ala ittiba' as-sunnah wa tahdhiri min al-bid'ah wa bayan khatariha, na kuwabainishia watu hatari, kuwahimiza watu juu ya kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwatahadharisha watu kutokana na bid'a, na kuwekea watu wazi hatari ya bid'a. Bid'a ni hatari hasa katika dini ya mtu. Sheikh rahimahullah وحفظه الله ميتاج منذ بعد الحمد لله حسب ما بعد أما بعد يوتها يلوكيتا فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة سيما حكيكا نعمة الله مشين متقوف جوية وجواك نينيقيمنا نعمة زى الله سبحانه وتعالى يو يا وجواك نينجسان لا تعد حسابيك نعمة لو تعزى حساب وزك حساب كي ذبيتي كحساب ولا تحصى ولا هي ذبيتي كحساب نعمة نينجت نعمة nyingitu wewe tukua tu neema moja pale unapokula chakula. Shangine unakula chakula unaona kwamba ukiangalia ukajaribu mate yako mate unaona yateleza sana, au sivyo? Yatoka wapi hiyo? Na mchana kutwa unatoa mate na wewe ni huoni chochote. Ile ni neema, ni katika tasiri Allah subhanahu wa ta'ala anamsahilishia binadamu hizo katika zile neema nyingi ambazo hazidhibitiki wala hazihesabiki. Wa ajallu ni'matin, na neema kubwa, an'ama Allahu biha, Mwenyezi Mungu ameneemesha kwa neema hiyo, ala al-insi kwa binadamu, wal jinni na majini, fi akhiri zamani, katika mwisho wa zama. Ni nini neema kubwa ambayo hakuna mfano wake? Neema kubwa ambayo kwamba hakuna mfano wake, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa anamesha wanadamu na majini mwisho wa zama, anbaatha fihim rasulahu sallallahu alayhi wa sallam, ni kule kuwatumilizia wao kati yao mtume wake al-karim tume mtukufu Muhammadan alayhi afdhalus salat wa atamu taslim tume sallallahu alayhi wa sallam. Ni neema moja kubwa katika neema zisizodhibitika wala isiyohesabika kwetu sisi ambayo ametunamesha Allah kwa kututumilizia mtume kama huyu. Mtume alayhi salatu wasalam akatumilizwa, akafanya kazi yake, akatimiza kazi yake, akawashuhudisha maswahaba radhiallahu anhu Allah, wakakiri na wakashuhudia ya kwamba ametekeleza wajibu wake ya ufikishaji mtume sallallahu alaihi wasallam. Faballaghahum ma ursila bihi ilayhim, akawafikishia yale aliyotumwa nayo mtume kuwafikishia wao kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Faballaghahum ma ursila bihi ilayhim, akawafikishia yale aliyopewa kutoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min rabbihim, kutoka kwa Mola wao, ala tamami wal kamal, kwa ukamilifu na kwa utimilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha kwa kuwatumilizia mtume, mtume huyo akachukua jukumu la kuwafikishia yale aliyopewa kutoka kwa Mola wake kwa ukamilifu. Hajapunguza mtume sallallahu alaihi wasallam chochote ambacho alichopewa katika wahi iliyokusudiwa ifike kwa umma wake sallallahu alaihi wasallam. Wala hakuwa mtume khair wa ma huwa ala alghaibi bidhanin, hakuwa mtume ni mwenye kufanya khiana katika kutekeleza wajibu wake. Akafikisha yale aliyotumwa nayo kwa kutoka Mola wake kwa ukamilifu. وقد قال الإمام محمد بن مسلم شهاب الدين شهاب الزهري رحمه الله سيما الإمام محمد بن مسلم الزهري رحمه الله سيما من الله عز وجل الرسالة كتوككم يزمونه مشين لمتكوف ونوبة كتوككم يزمونه بيتك ونوبة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ نيكاوا جوا متومه صلى الله عليه وسلم ني واجب وكفكشا منيزي مungu ndo aleta ujumbe akateremsha ujumbe kwa waja wake Qur'ani na Sunna. Qur'ani na Sunna hiyo akateremshiwa mtume akalazimishwa kufikisha mtume صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ كفكشا وعلينا التسليم نشيشي ni wajibu wetu kusalimu amri na kunyenyekea na kukubali yote aliyokuja nayo nani mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuja na dini iliyotimia kutoka kwa Mola wake na akafikisha kwa waja wa Allah kwa njia ya sawa sawa bila kuhini bila kupunguza bila kutofahamu kila kitu kimefika kwa njia sawa. Na sisi wajibu wetu lazima tunyenyekee, tukubali madamu mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha, basi sisi wajibu wetu ni kusalimu amri na kufuata, si kujadili mambo yasiokuwa na maana. Dhakarahu al-Bukhari wa an Imam Bukhari ametaja maneno haya kutokana na Imam Zuhri fi awali bari katika mlango wa kwanza kauli Allah Ta'ala ya neno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe mtume mtukufu fikisha yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako na mlezi wako, fikisha kwa wale wakusudiwa ambao ni sisi ummatul ijaba, umma waloitikia mwito wa nani mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in lam tafa, ukiwa hutofanya hivyo wewe mtume Muhammad, fama ballaghta risalati, hujatimiza ujumbe wako. Fama ballaghta risalata, wewe hujatimiza ujumbe wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno haya Imam Bukhari anataja katika kitabu Fathul Bari, katika Fathul Bari katika sahihiyat mujalladi wa 13 ukurasa 505. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neema kubwa aliyotuletea sisi waja wake mwisho wa zama ni kututumilizia mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume huyo akawa ni mwenye kutufikishia yale aliyowajibika kupokea kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, atufikishie kwa ukamilifu kama alivyotuambia Imam Zuhri rahimahullah kwamba ujumbe watoka kwa Allah na ufikishaji ni wajibu wa mtume, na ni juu yetu kusalimu amri kile ambacho kwamba kinachotoka kwa Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye nini? Tusalimu, tuseme naam, tumekubali. Na ikiwa hatukujua maana, tuulizeni maana, tutapata insha Allah wajuzi wa kujua maana ya yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam wabainishie, kwa sababu Mtume hayuko sasa, lakini kuna wafundishi wafundishaji yale aliyoacha Mtume, ambao baadhi yao ni talabatul ilmi, baadhi yao ni ulama wa Kiislamu, ulama wa Kiislamu. Falladhi manna Allahu ar-risala, falladhi manna Allahu bisala qad hasala dhalik ha. Na katika falladhi manna Allahu bisala, katika wema wake aliyotuneemesha Mwenyezi Mungu na kutuneemesha sisi, ni huu ujumbe aliotuletea. Qad hasala dhalika, hilo limepatikana ha, ujumbe limepatikana. Kama qala Allahu azza wa jalla, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika Qur'an, ujumbe imepatikana, imefika, Mtume amefikisha kwa ukamilifu na kwa uaminifu na kwa usawa bila hiyana sallallahu alaihi wasallam. Na huu ndio ule wema kubwa sana ambao Mwenyezi Mungu atufanyia kwa kumtuma mtume huyu na kumpa ujumbe kama huu aliotufikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'athna wallahi, tumetumiliza fi kulli ummatin kila umma rasulan, tume tume huyu asema ni ani'budullah wajtanibu at-taghut, mabuduni na mumpokeshe Mwenyezi Mungu mmoja kwa ibada, na mujiepushe na ibada ya mashaitani, mujiepushe na ibada ya mashaitani. Na mfano wa shaitani ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu mambo ya kuundaunda ambayo si katika yale aliyokusudiwa mtume kufikisha, wala aliyokusudia Mwenyezi Mungu kwamba ni sharia ifikishwe kwa jaha. Na kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yake, kama tunavyojua, ambayo ni tauhidi aluluhia, na vile vile kukiri na kumpokesha Mwenyezi Mungu katika matendo yake ambayo tauhidi ar-rububia, kama tulivyotangulia mara nyingi kuizungumzia. Ama kujiepusha ibada ya shetani, hapa ulama wamefasiri taghut kwa maana chake, akiwa baadhi ya wale waliofasiri ni masahaba radhiallahu anhu wallahu, akiwa mmoja ni Sidina Umar, kaulizwa taghut ni, akasema ha, asihru, taghut ni uchawi ha, uchawi. Wengine wameulizwa akasema kwamba at-taghut huwa ha, as-sanam, kuabudu sanamu. Wengine asema at-taghut ma'ubida biduni llahi bighairi wa huwa radhi, kile kitakachoabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu hali yake kimeridhia kuabudiwa kama Mungu subhanahu wa ta'ala. Taghut ni kwa maana hizo walizotaja ulama hawa wetu rahimahumullah na mufassirina wa Qur'an. وقال كتبزم ولقد من الله على المؤمنين, والله Mwenyezi Mungu amewatendea wema waumini. وقد جاءت اذ بعث فيهم رسولا, pindi alipotumiliza kati yao mtume, min anfusihim, kutokana nafsi zao. Mtume amezaliwa na wanadamu kama sisi, ana baba ana mama, kalelewa kama tulivyolelewa sisi, isipokuwa yeye katunukiwa, kapata ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo hakuna mtu yote atakayeweza kulingana na mtume katika jambo kama hili na daraja kama hili. Yatlu alayhim ayat, anawasomea mtume mtukufu huyu waja wa Allah aya zake Qur'an, ambayo mpaka sasa yasomwa na wanaosomesha sasa ni ulama na talabatul ilmi, wayuzakihim, na anawatakasa kwa mafundisho ya Qur'an, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, anawafunza Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in kanu, hata kama walikuwa min qabla ya hapo, la fi dhalalin mubin, walikuwa ndani ya upotofu uliwaziwazi kabisa. Kwa hivyo ni fadla na neema kubwa kutoka kwa Allah kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa yeye ndio mwalimu wao, ndiye kiongozi wao, ndiye mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Ni fadhila iliyo wewe leo umeamka tukwambia wewe una habari ha, wewe katika ummati Muhammad, ni fadhila iliyo kubwa sana. Walladhi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, na jambo ambalo lampasa mtume sallallahu alaihi wasallam, walbalahu, ni kufikisha mtume amefikisha sallallahu alaihi wasallam. Qad hasala, imepatikana, ala akmali alwujuh, kwa njia zilizotimia amefikisha yale aliyoamrishwa kufikisha kwa njia zilizotimia, ha wa tamiha, na ile kamili kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba balligh ma ursila ilayka min rabbik, fikisha mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam yale yaliyokujia kutoka Mola wako. Kama qala azza wa jalla, kama alivyosema, fahal ala rusuli illa albalaghul mubin, je kuna wajibu juu ya mitume isipokuwa ni kufikisha kulizo wako kuliko wazi? Basi na mtume ashafikisha sallallahu alaihi wasallam kama alivyoamrishwa na kama alivyosema imamu zuri, wa ala rasuli albalagh, wa ala rasuli albalagh, juu ya mtume wajibu wake ni kufikisha. Vile vile akasema Mwenyezi Mungu, wa ma ala rasuli illa albalagh almubin, wala hakuna wajibu juu ya mtume isipokuwa ni kufikisha kuliko wazi kabisa. Hizi aya zote zathibitisha kwamba mtume kafikisha wajibu wake, katekeleza wajibu wake, na yule yote ambaye atakayepuuzia huu wajibu aliokuja na mtume kaipuuzia nafsi yake, si hakupuuzia mtume wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na atakuja kujikuta kwenye hatari na taabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kusalimu amri na kufuata mafundisho na kukiri na kuandama yote hayo, akaweka kazi yake ni jaji ya kujadili tu, ilikuwaje hadithi hii vipi, ilikuwa kama ingia mimbari la ilmu kutaka kujua kwa hadithi sana. Sasa wana haki, lakini basi ni mujadala, basi mujadala tata isiyokuwa na faida. Wa amma alladhi ala al-ibad, ama jambo ambalo kwamba linalowapasa waja wa Mwenyezi Mungu baada kuletewa ujumbe na mtume kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, linawapasa wao at-taslim wal inqiyad, ni kusalimu amri basi ha na kufuata tu. Faqad inqasama an-nasu fihi, hakika watu wamegawanyika katika huku kusalimu amri, ila muwaffiqin muttabi'in li samili al-haq, ya kwa wengine wameafikiwa na wakafata njia ya haki, wa ghayru muwaffaqin muttabi'in li subuli al-ukhra, kuna na sehemu ya pili ambayo kwamba hawakuafikiwa wala hawakufuata njia ya sawa, bali wamefuata njia zisizo za sawa. Kwa hivyo watu wamegawanyika katika hii ujumbe aliokuja na mtume. Kuna wale waliwafikiwa na Allah wakafata njia haki aliokuja na mtume na wakaishi hivyo mpaka kufa, na kuna wengine hawakuwafikiwa wala na wao kufanya jitihada yote ya kufata njia hiyo, bali wakawa wafata njia tofauti tofauti isiyokuwa na maana, isiyokuwa natija yake na kupotoka ni kupotoka na kwenda mbali na maamrisho ya Allah. كما قال الله عز وجل كما لوسيما الله سبحانه وتعالى وبتيا قرآنياتك وانبيا متومة وأن هذا صراطي مستقيما ناكي كهين جو انجيا يابو إليو نيوكا نوالنغانيا واتو كويندكو الله فاتبعوه يفواتيني تومي وانبيا ولا تتبع السبل ولا مصفات vijinjia vilivyo kando kando njia hiyo iliyo sawa fatafaraka bikum an sabili kawatawanya kutokamana na njia ya Mwenyezi Mungu iliyo sawa dhalikum wasaku bihilo ndio wasia aliyohusieni Mola laallakum tattaquna ni yaqini mtamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndio njia aliyokuja nayo mtume, na hii ndio njia ambayo kwamba na sisi pia twalingania, njia ambayo kwamba ni ya sawa, ingawaje wale ambao kwamba hawakuafikiwa na hawako tayari kufuata njia hiyo wanasayasa watumbo ambao lazima wao wataka masalaha tu ipatikane, ndio wale ghairu muwafiqin muttabi'in lisubuli al-ukhra, wale wanaofuata njia kazi yao wao wanawabandika majina ya uroho, wanawatia chuki waja Mwenyezi Mungu juu ya watu kama hao, wakizungumza wakisema haya na yale na yale, ha, ili waharibu akhira yao na dunia yao kwa njia kama zile. Kwa hivyo hawa ni wale ambao kwamba walijitafutia njia nyingine ambao ghaira muwafaqin muttabi'in lisubuli al-ukhra, hakuwafikiwa na Mwenyezi Mungu naye amechagua kufuata njia zingine, hakuonyesha kwamba yeye ataka njia ya haki. Kwa hivyo njia ya sawa, njia ya kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alokuja nayo na njia aliyowachia masahaba radhiallahu anhu baada ya kuondoka kwake, wakaiongoza hii dini kwa karni zote walizokuwako wao masahaba karni nzima, na tabiina karni nzima, na tabiina karni nzima, miaka 300 dini ikawa safi nadhifu, haina ubaya ndani, hakuna bid'a, hakuna uchafu wote, hakuna ushindani, hakuna uchama katika dini na chuki, lakini baada ya hapo ndio ipatikana mambo mabaya sana, ikiwa moja ni bid'a iloenea ilofunza watu chuki katika dini na urongo katika dini. Min sifati sharia, katika sifa ya sharia hii aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, aliopewa mtume mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala, katika sifa za hii sharia ya Kiislamu albaqau ni kudumu. Sharia ya Kiislamu itadumu maadamu ardhi na mbingu itadumu, sharia itakuwa, si sharia leo iko hivi kesho iko vile. Leo kama vile wanavyosema watu kwamba sharia yatakikana uiwanishe na kila zama na akili ya watu vile ilivyo. Sharia hayafikishwi na akili za watu, akili za watu ndio wafikishwa na sharia. Ayuhal mughaffal, ewe ulighafilika. Kwa hivyo katika sifa ya sharia ya Allah alompa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sharia kazi yake ni kudumu. Hakuna siku una uhuru ujinasue katika sharia ufanye mambo yako wewe mwenyewe kwa akili zako. Ni sharia kudumu usiku na mchana mpaka atakapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sifa pili walumu, na ni sharia inayoenea kwa kila kiumbe. Ha? Ni sharia inayoenea kwa siku ba baadhi ya sharia inahusu baadhi na baadhi haiwahusu. Ni sharia ya kudumu na sharia ya kuenea, walkamali na ni sharia kamilifu isokuwa na upungufu, hata ishadikiwe shadikiwe ijazwe jazwe ngalawe kawa sharia kamili. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mtume yuko hai, dini imekuwa ni kamili. Hii bid'a imekujaje? Tutajua insha Allah. Dini ya Mwenyezi Mungu na sharia Allah ni sharia inayodumu na sharia inayoenea kwa watu wote, haina watu maalum wenye lugha maalum, wala kikundi maalum wenye lugha maalum, wala sura maalum. Wal kamal, na nikamilifu, nitimilifu sharia. Wa hadhihi sharia, na sharia hii, na hii sharia alati ambayo kwamba ba'atha Allahu biha rasulahu al-karim, ambayo Mwenyezi Mungu ametumiliza kwayo mtume wake mtukufu Muhammadan Muhammad, mutasifatun, imesifika bi thalathi sifati, kwa sifa tatu. Sharia hii aliyoteremshia Mwenyezi Mungu mtume wake tukufu Muhammad imesifika na sifa tatu. Ya kwanza al-baqa, itabaki. Sharia hii itabaki, hiya albaqa'u wal'umum walkamal. Sharia itabaki na ni ya watu wote na ni timilifu. Fa hiya hii sharia baqiyatun, itabaki ila qiyami saa, mpaka qiyama. Qala Allah azza wa jal, asema Allah subhanahu wa ta'ala, wama muhammadun ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiy. Ma kana muhammadun, hakuwa mtume Muhammad aba ahadi min rijali, baba wa moja katika waume wenu, la, walakin rasulallahi, lakini mjumbe Mwenyezi Mungu, wa khataman nabiyina, na mwisho wa mtume Muhammad, ni mwisho wa mtume mitume wote sallallahu alayhi wasallam. Na hii pana nukta hapa, lazima tuwatanabahishe ya kwamba hakuna baada ya mtume mtume, hakuna baada ya mtume Muhammad mtume yoyote ambaye atakuja. Acha hiki kikundi ambacho ni jirani yenu hapa, wapotofu wanaoita Ahmadia, ambao wako hapa, na nimeuliza wengi katika wanafunzi, hata hawajui kama hapa makupa wapo wana msikiti pale, sijui kama sasa wameuza na wameondoka pale, wawasema kwamba utume unaendelea, utume wa mtume unaendelea, wala haikukoma kama anavyodai watu wengine, ni warongo. Allah ni mkweli subhanahu wa ta'ala. Taib, hii aya mtaifasiri vipi? Hawa Ahmadiyya asema tafasiri hivi, khataman nabiyina jana ni pambo ya mitume, na khatam ni pete. Na mtu akitakujipamba na pete huweka wapi? Kidoleni. Kidoleni sio? Sasa ni pambo ya mitume, wao wanaifasiri hivi, na hapa ni mwisho wa mitume, ndio maana yake. Ni warongo ambao wamefikia hadi hii, tahadharini. Wako hapa hapa, wako hapa hapa, lakini watu hawajui, watu hawajui kwamba hawa ni watu makafiri na wala si Waislamu. Warawa al-Bukhari wa Muslim an Muawiya radhiallahu anhu, amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Muawiya radhiallahu anhu, qala, sahaba huyo sema, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله من يريد الله به خيرا شوت ما يزم وممتك خيره يفقه في الدين مفهمشا ديني شوت مبابا يممتك خيره kumfahimisha elimu ya dini. Khairan, haba ni nakira, haina alif lam. Khairi gani? Khairi unajua mwenyewe, kila khairi inaingia. Kwa hivyo mtu akitoa Mwenyezi Mungu akimtakia khairi, umfahimisha dini. Wa innama ana qasim, mtume asema mimi ni mgawanyaji tu. Wallahu yu'ti, Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa, anayetoa ni Mwenyezi Mungu. Walan tazala hadhihi umma, itaendelea umma huu, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaimatan, imesimama, ala amri llah, juu ya sharia ya Allah, wanaifata na wanailazimu sharia Allah ha? Na nini kundi maalum ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anakishiria umma wote, la yadhurruhum haywadhuru wao man khalafa, matakuwa kinyume na wao katika kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, hata yati amrullah, mpaka ikisimame kiyama, mpaka kisimame kiyama. Kwa hivyo umma hii ambayo imekusudiwa hapa ni sahaba radhiallahu anhu na wale ambao kwamba wanaofuata mwendo wao na nyayo zao. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha na yale aliyokuja nayo Mtume akafikisha, wenye kufuata watakuwepo mpaka siku ya kiyama, mpaka siku ya kiyama, hata kama atakuwa ni mtu mmoja au watu wawili, kwa sababu sunna sasa ina maadui. Waislamu ndio maadui wakubwa wa sunna, wenye senti na wasiokuwa na senti, wenye biaya kama Mayahudi, hawalali usiku kwa kutoa jaa zao za urongo, kuwabeza watu kwa kuwafuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na insha Allah watakutana na Mola subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, na Allah atuoneshe mwisho wao watu kama hao. Allah atuoneshe mwisho wao hawa warongo, al-kadhabun alladhina yanshuruna dhidda salihin alladhina yad'una ila kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah atatuonesha inshaAllah. Warongo, mijidude wamekosanyika, wazungumza habari ya siasa tu, sio kwa na maana, na wapinga dini ya Mwenyezi Mungu, kwamba hii dini inayosomesha itapingana na siasa zao. Kwa hivyo tutakoma hapa inshaAllah, kwa sababu wakati haituruhusu. Kitabu chetu ndicho hichi ambacho tumekichagua inshaAllah, na tutakwenda nacho mpaka pale atakapokutufikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafikiwa na yeye kufikia. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.